Natasha Gibbs. Ja, het academisch jaar wordt vandaag geopend. Een feestelijke aangelegenheid met toga's, een ceremonieel vertoon. Maar veel universitair docenten en onderzoekers vinden het helemaal geen feestje. Want er is nog van alles mis met werkdruk en flexcontracten. Meer daarover hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, het blijft onrustig in Afghanistan. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluk. Bij een aanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. 11 anderen raakten gewond. Correspondent Aletta André. Aletta, wat is er bekend over deze aanslag? Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat 2 van hun medewerkers zijn omgekomen. En een aantal media zeggen dat dit waarschijnlijk een beveiliger was en 1 diplomaat. En dat die diplomaat buiten kwam om de namen op te noemen van visumkandidaten die in de rij stonden. Want de explosie was dus vlak buiten de ambassade, bij die plek in de buurt. En de Taliban zeggen de dader die de bom liet exploderen te hebben doodgeschoten voordat hij nog dichter in de buurt kon komen. En of er naast die ambassademedewerkers ook burgers om het leven zijn gekomen, is nog heel onduidelijk. Een aantal lokale media melden van wel, met heel wisselende aantallen. En er stonden ook redelijk wat mensen in de rij. Maar de Taliban die hebben hier nog niets over bevestigd. En waarom zou de Russische ambassade doelwit zijn van een aanslag? Enig idee? Nou ja, het kan zijn. Het is niet helemaal duidelijk wie dan precies het doelwit was. Of het de Afghanen waren die een visum aanvragen om naar het buitenland te gaan. Of dan Rusland als land dat een ambassade heeft in Kabul. Of echt specifiek Rusland. Dat laatste kan zijn omdat het een bondgenoot is van de Taliban-regering. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist, maar IS, dat de laatste tijd veel aanslagen pleegde in het land, zou hier de motieven voor kunnen hebben. Die hebben ook wel aanslagen op Taliban-leiders zelf gepleegd of op bijvoorbeeld een religieuze leider die goede banden had met de Taliban, omdat zij de Taliban-regering echt als vijand zien tegen hun doel van een internationaal islamitisch kalifaat. Ja, moet je ook de recente aanslagen op met name moskeeën in dat licht zien? Ja, veel van die aanslagen werden opgeëist door IS. Sommige van die aanslagen werden gepleegd vanwege specifiek wie er in die moskee zat. Een religieuze leider, dus die dicht bij de Taliban stond een keer een Taliban-leider zelf. Maar soms zijn die aanslagen ook op de Sjiïtische minderheid, als het een moskee is van die Sjiïtische minderheid. Die werden ook vaak door IS opgeëist. Die zien de Sjiïtische minderheid als heidenen eigenlijk. Vorig jaar pleegden ze ook een aanslag op het vliegveld tijdens de evacuaties. Dat was de meest dodelijke aanslag sinds de machtsovername. Dat was heel duidelijk tegen internationale troepen en de Afghanen die probeerden te vluchten. En ook wel om duidelijk te maken dat de Taliban die beveiliging niet aankonden. Maar zoals ik al zei, deze aanslag is nog niet opgeëist tot nu toe. Ja, veel ambassades zijn vertrokken omdat het heel gevaarlijk is in Afghanistan. Waarom zit Rusland er nog wel? Rusland is nooit weg geweest. Rusland heeft de Taliban-regering ook wel gesteund. Niet met wapens of zo eerder, maar als mogelijke bondgenoot. Toen ze al nog kort aan de macht waren, zei Rusland dat Afghanistan nu veiliger is bijvoorbeeld. Nou ja, deze aanslag bewijst ook rechtstreeks het tegendeel daarvan. Want eerder was natuurlijk de VS en de NAVO de belangrijkste internationale macht in Afghanistan. Maar voor Rusland is het ook een heel belangrijke regio. Het land heeft zich meteen bereid getoond ook zaken te doen met het nieuwe regime. En Afghanistan is een belangrijke plek voor Rusland om de regionale veiligheid in de gaten te houden. Er zijn bijvoorbeeld ook terreurgroepen actief uit voormalige Sovjet-staten als Oezbekistan, wat grenst aan Afghanistan. En dat kunnen ze beter als ze goede banden hebben met het regime wat er zit. Dus ze zijn een van de weinige landen die meteen goede banden met de Taliban, zonder het regime te erkennen overigens, maar wel redelijk goede banden hebben onderhouden. Correspondent Aletta André, dankjewel. De Europese gasprijs is weer flink gestegen. Bij de opening van de gasmarkt lag de prijs even ruim 30% hoger dan vrijdag. En de prijzen stijgen door het langer dichtblijven van Nord Stream 1. Economieredacteur André Meijnema. Een slagader eigenlijk van Russisch gas richting Europa. Aanvankelijk zou het voor een paar dagen dicht gaan wegens onderhoud. En daar hadden we ook nota met elkaar van genomen. Dat wisten we ook dat het ging gebeuren. Toen kwam opeens het verhaal uit Rusland van Gazprom dat er ook een sprake zou zijn van een olielekkage en dat het niet zomaar 1, 2, 3 verholpen zou kunnen zijn. En dat deed er vervolgens weer de verhalen eronder doen dat het misschien wel niet alleen maar voor een onderhoud een paar dagen dicht is, maar misschien wel voor langere tijd of misschien wel helemaal dicht gaat. Voor de Russische gascrisis uitbrak lag de gasprijs tussen de 35 euro per megawattuur. Vanmorgen was de prijs even 277 euro. Jaap van Zweden wordt de nieuwe chefdirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra. De 62-jarige van Zweden gaat over 2 jaar het orkest in de hoofdstad van Zuid-Korea leiden. Oppositiepartij PvdA en coalitiepartner ChristenUnie willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. Mensen komen in de problemen door flexhuur omdat ze te veel betalen en steeds op zoek moeten naar een ander huis, zeggen PvdA en ChristenUnie. En daarom komen ze met een initiatiefwet. Ruim 60 organisaties willen dat het kabinet werk maakt van de natuurafspraken in het regeerakkoord. In een pagina grote advertentie in de kranten zeggen ze dat natuur onmisbaar is voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. De ondertekenaars zijn niet alleen natuurorganisaties, maar ook verkeersorganisaties, banken, een bouwbedrijf en kerken. En Frank Arnesen en Feyenoord gaan uit elkaar. De technisch directeur legde eind juni wegens ziekte zijn werkzaamheden neer. Nu is in goed overleg besloten het aflopende contract per direct te beëindigen. Arnesen zegt trots te zijn op wat hij met de club in 2,5 jaar tijd heeft bereikt. Het NOS-journaal. Nederlandse boeren raken definitief de komende jaren een belangrijk voorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de Europese Unie. Afspraken daarover komen uit 2006. Verslaggever Thomas Pekschoor. Toen zei Nederland, ja, het zijn wel nieuwe regels, maar wij kunnen daar eigenlijk niet zo heel veel mee, want ons land is anders. Er valt hier meer regen, ons land is anders. En dus kunnen we ook meer mest uitrijden. En daar is toen uiteindelijk, na een lobby van het ministerie van Landbouw, de Europese Commissie daarin meegegaan en heeft Nederland toen die uitzondering gekregen. Maar omdat de waterkwaliteit in Nederland niet overal op peil is gehouden, komt aan de regeling een einde. Het gaat in 2026 gebeuren. Minister Staghouwer heeft wel afgesproken dat er een compensatie komt. Hoe die regeling eruit gaat zien is niet duidelijk, zegt Thomas Pekschoor. Wat we wel weten is dat als die boeren hun mest niet meer over hun eigen land uit mogen rijden, dan moeten ze dat op een of andere manier afvoeren. Dat kost geld. En dan gaan ze ook nog in plaats van dat afvoeren van die mest die ze eerst over hun land zouden uitrijden, gaan ze allemaal kunstmest gebruiken. En dat kost ook weer geld. En als dan bovendien meer vraag is naar kunstmest, zou die prijs waarschijnlijk ook nog gaan stijgen. Kortom, heel veel geld kan het ze gaan kosten. Het gerechtshof in Arnhem doet vandaag opnieuw uitspraak in de zaak over de flatmoord in Rosmalen, ruim 20 jaar geleden. Een vrouw werd toen doodgevonden in haar appartement. Haar vriend, een psychiatrisch patiënt, werd veroordeeld tot TBS. Maar het Openbaar Ministerie denkt dat die veroordeling een vergissing is geweest. Verslaggever Remco Andringa. Er zijn toch altijd twijfels blijven bestaan over de zaak. En uiteindelijk heeft het NFI een paar jaar geleden opnieuw onderzoek gedaan. En daar rolde een heel andere conclusie uit. Er was waarschijnlijk geen sprake van een misdrijf. En dat heeft ertoe geleid dat de zaak over is gedaan. En vandaag volgt dus de uitspraak. De man die werd veroordeeld in de zaak zit al 14 jaar vast. Het weer, veel zon en tot de avond droog. Het wordt 26 tot plaatselijk 32 graden. Vanavond in het zuidwesten kans op onweersbuien die naar het noordoosten trekken. Morgen op de meeste plaatsen droog en dan 25 tot 30 graden. Nou is het tijd voor de ANWB Verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Er staan een paar files op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Noord 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar was een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij Kampen-Noord 2 kilometer file met zo'n 5 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Ster. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Cybersecurity, bel je accountant. nda.nl/rekentop. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Op Curaçao is er een plek die mensen zoveel angst inboezemt dat Curaçaoenaars er niet eens over durven te praten. Het is een plek waar duistere krachten aan de werk zouden zijn. En fotograaf Kevin Ovsepa die krijgt er ook de kriebels van. Toch maakte hij daar een bijzonder fotoproject van. En na 12:30 gaan we er toch eventjes over praten. En Ellen Dekwits is ook hier. Zij maakt zich druk over de vergeetachtigheid van politici. Maar nu eerst de start van het academisch jaar. De nieuwsbv. En nu de zomervakantie voorbij is, gaan niet alleen basisscholen en middelbare scholen weer open, maar begint ook het collegejaar op universiteiten weer. Elke universiteit heeft vandaag zo zijn eigen ceremonie. En op dit moment vindt er in Den Haag wel een hele bijzondere plaats, namelijk de alternatieve opening. Die is georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond en Wetenschappelijk Onderwijs in Actie. Aan de lijn heb ik Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Tamar van Gelder, u noemt het de ware opening. Waarom is dit de ware opening? Nou ja, hier zijn de collega's, hier zijn de docenten, de wetenschappers die het onderwijs vormgeven en het wetenschappelijk onderwijs vormgeven. Dus daar draait het werk op de universiteit om. Dus vandaar dat wij zeggen, de ware opening, die is hier. Ja, u bent nu op deze opening. Hoe is het tot nu toe daar? Nou ja, het is lekker zonnig, warm, een beetje stoffig. En we staan hier met 100 man, collega's die hier naartoe zijn gekomen. En iedereen zegt ongeveer hetzelfde. Er zijn allemaal sprekers. Ja. We hebben last van die gigantische werkdruk. En het wordt gewoon tijd dat mensen vast worden aangenomen. Zodat we ook met elkaar dat onderzoek en onderwijs goed kunnen vormgeven. Aha. Dus daar is wel eensgezindheid hierover. Ja. Nou kijken we eventjes naar de geldbedragen die er liggen. Want jullie hebben er flink meer geld bij gekregen. Er is ruim 1 miljard per jaar extra voor hoger onderwijs gereserveerd door het kabinet. Konden we vanochtend ook in de kranten lezen. Waarom dan toch een protest? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk jarenlang daar actie voor gevoerd. En het is hartstikke mooi dat het kabinet daar nu geld voor vrijmaakt. Maar nu moet dat geld ook nog op de juiste plek terechtkomen. Ah. En daar maken we ons echt zorgen over. En de minister kan in zijn voorwaarden, om dat geld goed terecht te laten komen, zeggen, er moeten vaste aanstellingen komen. En dat hebben we de minister nog niet horen zeggen. En dat is echt nodig. Ja, want waarom is dat echt nodig? Jullie werken te veel met tijdelijke contracten? Er is op sommige instellingen 60% van de docenten is tijdelijk aangesteld. Op sommige plekken 90% van de onderzoekers tijdelijk aangesteld. En dat geeft, hier wordt gesproken over precaire arbeid. Mm-hmm. Je hebt geen bestaanszekerheid, maar ook geen werkzekerheid. En je kan ook niet met elkaar onderwijs of onderzoek opbouwen. Het is eigenlijk gewoon kapitaalvernietiging. Ja, want hoe dus merk vandaar je dat wij zeggen. Ja. Ja. Hoe merk je dat dan op de universiteiten en de hogescholen? Hoe merk je dat bijvoorbeeld als student? Nou ja, als student merk je dat je veel minder aandacht krijgt. Hè? Mm-hmm. Dat is gigantische werkdruk, je hebt gigantische collegezalen. Je hebt altijd weer met iemand anders te maken. En je krijgt waarschijnlijk niet het onderwijs wat je nodig hebt. Mm. En wat merkt u eraan aan uw collega's? Nou, collega's haken af. En we merken ook dat mensen, ik hoorde mooi van het academisch jaar start weer. Ja. Nou, de meeste collega's hebben hier gewoon de volledige zomer doorgewerkt. Dus die weten eigenlijk niet wat even rustig vakantie nemen is. En zij kunnen eigenlijk niet anders, omdat ze een tijdelijke aanstelling hebben. Hmm. Dus zij willen alles eraan doen om te zorgen. Kijk, als je een vast contract hebt, kan je ook met elkaar kijken hoe je het werk beter kan verdelen. Dan kun je je makkelijker uiten, bedoelt u? Dan voel je je vrijer om er iets van te zeggen met een tijdelijk contract. Nou, je voel je vrij. Niet? Dat klopt. Aha. Dat klopt. En het heeft ook mee te maken dat je ook met elkaar werk kan verdelen. Ander probleem. Vandaag opende het NRC met het bericht van dat UvA, dus de Universiteit van Amsterdam, een kwotum wil voor internationale studenten. Want het zijn er te veel. Daardoor staat het onderwijs ook onder druk. Herkent u dat probleem ook? Ja, dat herkennen we ongelooflijk. We zien dat de instroom van studenten van het buitenland, maar ook binnenland, gigantisch is. En dat de bekostiging daar niet gelijk mee oploopt. En we vinden het hartstikke goed dat Geert de Dam van de UvA oog heeft voor de werkdruk die dat oplevert. Dus het gesprek erover openen is heel erg goed. Alleen moet je dat wel met elkaar samen doen. Want je kan je ook voorstellen dat als de ene universiteit zegt, daar stoppen we het, dat bij de andere universiteiten het gaat overlopen. Dus dat zouden we liever... Ja, zien we liever in een soort gemeenschappelijke gezamenlijkheid. En dan ook het liefste beredeneerd, excuses, vanuit het onderwijs en het onderzoek. Wat is er nodig om te zorgen dat we zo voldoende onderzoek kunnen doen en zorgen dat we de onderwijstaken ook goed uitgevoerd krijgen? Ah zo, dus ook een gezamenlijk kwotum uiteindelijk. Zou ook een oplossing zijn als alle universiteiten dat doen. Dat zou een oplossing zijn, ja. En ik heb ook al hier collega's horen zeggen van, nou, misschien iets minder werf in het buitenland. Zou ook al kunnen. Nee, er zijn meerdere oplossingen mogelijk om te kijken naar de beperken van de instroom. Nou, je zou toch denken, met een miljard extra zijn dit soort problemen prima op te lossen, toch? Weg met die flexcontracten, kwotum instellen. Dat is prima mogelijk, maar betrek vooral de mensen waar het over gaat in gesprek om het vormgeven van beleid. Ik heb nog geen uitnodiging van de minister gekregen om hier verder over door te praten. Hoe zorgen we nou voor dat dat geld op de juiste plek komt? Hoe zorgen we nou voor dat we die jonge onderzoekers, jonge docenten ook vasthouden in dat onderwijs, in dat onderzoek? Dus ik wacht echt nog op de uitnodiging. Goed, wij wachten met u mee. Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond, bedankt voor dit gesprek. Hartelijk dank. Meaning what they say now, never saying what they mean. While they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Whoa, la da da da da da da da da da. Talking about you and me and the games people play now. Whoa, we make one another cry. Break a heart and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die. That the other was to blame. Oh, but neither one will ever give in. So we gaze at an 8x10, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Oh, la da da da da da da da da da da da da. Talking about you and me and the game. Walking up to you, singing glory hallelujah, and they try to sock it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate, read your horoscope, cheat your faith. For the most of hell with hate, come on, get on board. Around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Whoa, 'cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a da, da, da, da. Games People Play. Vandaag is het de 10e sterfdag van Joe South. Hij schreef nummers als Down in the Boondocks en I Never Promised You a Rose Garden. En deze, die hij zelf ook zong, The Games People Play dus. En dat is een mooi bruggetje, want we gaan praten over een game. De Nieuwsbv. Geldproblemen leveren stress op en niet alleen voor volwassenen. Kinderen die in een gezin met een krappe beurs opgroeien, voelen die stress ook. En daarom lanceert het Nationaal Fonds Kinderhulp de game Uitweg om aandacht te vragen voor armoedestress. Ik ga daarover praten met Wilco van Dijk. Hij is hoogleraar economische psychologie aan de Universiteit Leiden. En Jasmin Sendar, actrice en ambassadeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Goedemiddag beiden. Wilco, hallo Jasmin. Wilco, ik begin heel even bij jou. Want een game over armoedestress onder de aandacht brengen. Ja, ik kon het even niet met elkaar rijmen. Begrijp jij het? Ik begrijp het wel. De game is bedoeld om mensen bewust te maken van wat het is om in armoedestress te leven. Mm-hmm. Want wat de game doet is, de game maakt je heel erg gestrest. En je moet allemaal beslissingen nemen onder hoog spanning. En dan ga je dingen vergeten. En dan ga je foutjes maken. En dat is ook een beetje waar mensen die in armoedestress zitten mee kampen. Ja, ik heb hem vanochtend heel eventjes gespeeld. Ben je gestrest van? Ik werd er behoorlijk gestrest. Ja, ik werd ook een beetje agressief van. Ik heb dat ding maar weggegooid, mijn telefoon opzij gegooid. Ik dacht, ik vond een kaasspel. Ja, oké. Maar je kan het doen met het spel. En mensen die in armoedestress leven, dat is geen spelletje. Dat gaat 24/7 door. En waarom is het zo belangrijk dat anderen daar bewust van worden? Ik denk, er is vaak nog wel het vooroordeel dat mensen die in armoedestress maken, domme keuzes maken. Het misschien zichzelf te wijten hebben. Deze game wil ook duidelijk maken dat als je in zo'n stressvolle situatie zit, is dat het gewoon moeilijk is. Mm. Het is gewoon moeilijk om beslissingen te maken. Het is gewoon moeilijk om goed na te denken. Wanneer weet je dat je aan armoedestress leidt? Armoedestress ontstaat eigenlijk door twee dingen. Is aan de ene kant, je hebt te weinig geld om rond te komen. Mm-hmm. Te weinig geld om aan je basisbehoeftes te voorzien. En je hebt geen controle meer over je geld. Zaken. Dus het is eigenlijk een bedreigende situatie. Je hebt te weinig geld en je kan die situatie niet hanteren. En die combinatie maakt het zo stressvol. Machteloosheid, druk, dus eigenlijk die twee factoren. Jasmin, jij hebt armoedestress aan de lijve ervaren. Hoe kwam je in die situatie terecht? Ik heb het inderdaad aan de lijve ondervonden. Als je dan bepaalde dingen die in leven gebeuren, bij mij was dan ik ging scheiden, ik had geen werk. En dan sta je ineens financieel er slechter voor dan voorheen. Mm-hmm. En alleen met een kindje. En dan stapelen de rekeningen zich op. En los van zeg maar dat, ook natuurlijk je schuldgevoel van, oh shit, ik had het hiervoor wel goed voor elkaar en nu ineens niet. En de schaamte. Maar ook de druk van de stapels rekeningen. En dan op een gegeven moment ook niet meer durven te openen. Omdat je dan weet, als ik nu een envelop openmaak, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee, want ik heb geen inkomsten. Hmm. Ja. Dus een beetje een struisvogel gevoel. Maar dat maakte wel dat ik daardoor heel gestrest raakte. En op een gegeven moment denk je, er is geen uitweg. Nee. Hoe ga ik dit doen? Ja, ik herken het. Mijn moeder heeft ook in die situatie gezeten. Wij kinderen hebben dat bij mijn moeder dan gezien, weet je wel. Hoe uitte zich dat bij jou thuis, die stress? Ik heb de mazzel dat mijn zoon nog jong was. En er op die manier niet zo heel veel van heeft meegekregen. Het enige is dat ik bijvoorbeeld ik noemde geen namen qua merken of zo. Weet je wel, je kleedt je kind gewoon normaal. Maar bij ons school had ik het over Nike en dit. En weet je allemaal, ook hele dure merken. En dat heb ik hem nooit op die manier meegegeven. Mm. Uit eten gaan, dat werd dan gedaan als ik een extraatje had. Of dacht, we gaan iets vieren. Dus wat ik nu nog wel aan hem merk, hij is inmiddels 16. Ja. Dat als ik dan zeg van oh, gaan lekker sushi eten, dat hij dan zegt automatisch van, oh, kan dat wel? Oh. Denk ik, ah, shit, weet je wel, ja, verdorie. Ja. Dat is toch wat hij heeft meegekregen. Ja, daar kun je, ja, niet zo, ja, goed, daar kun je ook niet zoveel aan doen, toch? Want ik kijk heel even naar Wilco. Nee. Wilco, dit is toch niet voor je kinderen te verbergen dat het krap is thuis? Nee, dat is ook niet voor je kinderen te verbergen. En kinderen merken dat. Dat geeft ook spanningen bij kinderen. We weten ook eens dat kinderen die in armoede opgroeien vaak ook leerachterstanden krijgen, minder goed ontwikkeling doormaken. Dus dat is echt ook voor kinderen ook een heel heftige situatie. Met dat in je achterhoofd lijkt me ook als ouder, Jasmin, lijkt me ook naar dat je dat in je achterhoofd nog meedraagt. Los van het feit dat je het voor je kind probeert te verbergen. Je probeert het dan mooi te verpakken. Mm-hmm. Je ergens in je achterhoofd weet je ook wel dat hij het merkt. Zeker, zeker. Kijk, en je probeert natuurlijk als ouder er van alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dus je kind daar het minste last van heeft. Want als ouder voel je natuurlijk al de druk van en niet rond kunnen komen, de schaamte. Alles wat de focus die je dan niet meer hebt. Probeer dat zoveel mogelijk weg te nemen van je kind. Nou is dat in mijn geval op zich wel aardig gelukt. Maar ja, ik zie het ook om me heen. En, wat zie je dan om je heen? Wat het kan doen. Wat zie je dan? Kinderen die zichzelf, zeg maar, ik noem dat verstoppen, weet je wel. Van, oh nee, die dan niet op verjaardagen komen omdat ze dan geen geld hebben voor een cadeautje. Mm-hmm. Dat soort dingen. En ik denk dan als ouder, voor mij, als ik dan bijvoorbeeld een verjaardag van mijn zoontje ging vieren, dan, kinderen hoeft helemaal geen cadeau mee te nemen, joh. Als je komt, het is wel leuk. En dan, weet je, probeer je met andere ouders een kind op te halen, omdat je weet dat de ouder het niet, weet je, het kind niet kan brengen of ophalen. Maar goed, dat bedenk jij, omdat jij die situatie hebt meegemaakt. Ja. Dus je denkt mee, je weet hoe het voelt. Maar vaak is daar helemaal geen besef van in de omgeving. Dan vertel je over kinderen die zich verstoppen omdat ze geen verjaardagscadeautje kunnen meebrengen of niet op schoolreisje meegaan, bepaalde dingen, omdat ze de kleding er niet voor hebben. Hoeveel Nederlandse kinderen ervaren eigenlijk armoedestress? Het is bijna, denk ik, ruim 200.000. Kinderen op dit moment. Meer inmiddels. Meer inmiddels. Dit waren cijfers van 2020. Meer dan 300.000. Meer dan 300.000, Jasmin, op dit moment. Ja. Jeetje. Hoe ben jij eigenlijk uiteindelijk uit die situatie gekomen? Het klinkt heel stom, heel simpel, daarover te gaan praten. En dat heeft mij geholpen. Hulp kwam echt uit onverwachte hoek. En hoe meer ik erover sprak, ik heb één keer een interview gedaan daarover. En vervolgens vertelde ik, ik heb geen werk, dit en dat. En toen kwam ineens een zorgverlener die zei, nou, jouw verhaal spreekt mij aan. En zo is het balletje eigenlijk weer gaan rollen. En moeders die elkaar helpen, vrienden. Ik denk dat de beste manier is om het moet uit de taboesfeer komen. Want het is vaak zo, ook wat Wilco net zei, van het kan je gewoon overkomen. Het is niet zo van, oh, dit is het profiel wat mensen hebben als ze in armoede leven. Dat is helemaal niet waar. En helemaal nu, afgelopen 2 jaar... hebben we natuurlijk met z'n allen die ellende meegemaakt van de pandemie. Ja. En wat dat met zich mee... mensen die misschien een succesvolle business hadden, die ineens hun zaak moesten sluiten en door de pandemie. En het ineens wordt waarschijnlijk nog veel erger als we kijken naar alle kosten voor levensonderhoud. Nou, energie. En dat, precies. Dus ik ben altijd van mening, please, praat erover, maar ook voor de ander, wees een luisterend oor en probeer te helpen. Ja. Wilco, als we kijken naar de effecten, hè, want nou hoorde ik Jasmin zeggen, oké, gelukkig dat mijn zoon er niet alle effecten van heeft meegemaakt. Het is dan redelijk goed gegaan. Maar je kunt daar best wel een knauw aan overhouden, ook op latere leeftijd. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik heel angstvallig altijd naar mijn bankrekening kijk of dingen in de gaten hou, omdat ik bang ben om ooit in die situatie weer terecht te komen. Heeft het langdurige gevolgen dat voor kinderen? In zoverre, je komt gelijk op een achterstand. Dus je presteert vaak minder goed op school. Wat ook betekent is dat je minder goed voorbereid bent op de toekomst. En armoedestress aan zich doet heel veel met mensen. Het doet iets met je voelen, het doet iets met je denken, het doet iets met je gedrag. Een aantal dingen die Jasmine ook noemt zijn heel erg belangrijk. En vaak vergeten we dat, is dat als je je zoveel zorgen maakt over geld, dat je dan eigenlijk aan niks anders kan. Je hoofd is vol. Je hoofd is vol. En het wordt juist heel erg moeilijk om goede beslissingen te maken. Waardoor je ook foutjes gaat maken. En dat doen mensen niet met opzet. Dat komt door die psychologisch zo heftige situatie waar ze in zitten. Nou, zegt Jasmin, van erover praten heeft haar heel erg geholpen. Is dat ook de grootste oplossing, denk jij? Armoedestress is het gevolg van geldtekort en controlegebrek. Hmm. Aan die knoppen moeten we ook gaan draaien. Dat betekent is dat we het geldgebrek tekort moeten oplossen. En we moeten mensen meer controle geven over hun geldsituatie. Dat betekent is dat we duidelijkheid moeten scheppen en mensen weer controle moeten geven. En we moeten als maatschappij deze mensen helpen. Want vaak, en dat geeft Jasmin ook aan, is dat heel erg moeilijk om daar zelf uit te komen. Hmm. Dat betekent eigenlijk dat de kabinetsleden even deze game zouden moeten gaan spelen. En wij als maatschappij. Graag. Ja. En als maatschappij, precies. En als maatschappij ook dat. Ik wil je bedanken. Wilco van Dijk, hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit Leiden. En natuurlijk Jasmin Sender, actrice en ambassadeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp. De game, als je hem wil spelen, Uitweg, zo heet de game, is vanaf morgen te downloaden via www.kinderhulp.nl. NPO Radio 1. Natasha Kips, de Nieuwsbv. Ja, op Curaçao heb je Kloof. Dat is een weg waarop veel auto-ongelukken gebeuren. De weg is omgeven met duistere krachten, zo wordt er gezegd. En geesten van voorouders van bewoners. En omgeven door bomen ook, kan ook een rol spelen natuurlijk. Kloof is nu een onderwerp van een fototentoonstelling. Daarover zometeen meer. Ook in Nederland heb je trouwens gevaarlijke wegen natuurlijk. En gevaarlijke chauffeurs. En als je dat combineert met een gevaarlijke rijinstructeur, ja, dan krijg je het leven van Marcel van Roosmalen. Ja, ik kreeg bijna een botsing, want ik was toch wel een beetje... Ik ben natuurlijk in opleiding. En je hebt hele smalle dijkwegen. En Jim heeft de theorie van... als je een tegenligger hebt, niet opzij gaan. Dus dat is een nieuwe manier van lesgeven. Je moet vlak langs elkaar racen. Okay. En niet meteen de velgen vies maken door half langs de dijk te gaan. Nee, precies. En dus ik zei, ik heb liever vieze velgen dan... dat ik, nou ja, dan kregen we frontaal dus tegen een tegenligger aan bod. NPO Radio 1. Gert Kluk met het NOS-journaal. Bij een aanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou meldt dat de doden Russische ambassademedewerkers zijn. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard voor de aanslag. Nederlandse boeren raken definitief een belangrijk voorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de Europese Unie. Maar aan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. Boeren krijgen wel een financiële vergoeding omdat ze extra kosten maken als ze de mest moeten gaan afvoeren. Frank Arnesen en Feyenoord gaan uit elkaar. De technisch directeur legde eind juni wegens ziekte zijn werkzaamheden neer. Nu is in goed overleg besloten het aflopende contract per direct te beëindigen. En Jaap van Zweden wordt de nieuwe chef-dirigent van het Philharmonisch Orkest van Seoul. Hij begint er over 2 jaar. Tot die tijd is hij nog chef van het Philharmonisch Orkest in Hongkong. Van Zweden werkt ook nog voor andere orkesten. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Ellen Dekwits. Ja, goeie maandag en goeiemiddag, beste nieuwsbv'ers. Afgelopen week schoof voormalig minister en vicepremier Maxime Verhagen aan om verhoord te worden bij de parlementaire enquête over de gaswinning. En op een zeker moment werd hij gevraagd naar een gebeurtenis in 2011... toen de Nederlandse Mededingingsautoriteit, oftewel de NMA... gashandelaar Gasterra een boete gaf van 400 miljoen euro... vanwege monopolistisch gedrag. En voor een begrijpelijk verloop van dit betoog is het nu handig om te weten dat de grootaandeelhouders van dit beboete Gasterra op dat moment Shell, ExxonMobil en de Staat der Nederlanden waren en overigens nog steeds zijn. Oké. Uit geheime documenten bleek dat Verhagen van zijn ambtenaren het advies had gekregen om een stevig gesprek met deze NMA te voeren over die boete. Verhagen veegde deze boete dezelfde dag nog van tafel. Met andere woorden, hij annuleerde een besluit van een onafhankelijk toezichthouder waar hij zelf eigenlijk niks over te zeggen had en bevoordeelde zo Shell, ExxonMobil en de Staat der Nederlanden. Toen hij afgelopen week naar dit gesprek en dit besluit werd gevraagd, zei Verhagen: "It doesn't ring a bell." Ook toen de commissie hem er tot in detail aan herinnerde wie er destijds naast hem zaten, zoals Hans Velbrief en de voorzitter van de NMA, kon Verhagen zich het echt niet meer voor de geest halen. Het was zo'n schaamteloze leugen dat de commissie hem maar even de zaal uitstuurde zodat hij zijn geheugen kon opfrissen, maar ook daarna hield hij vol dat hij er echt niets meer van wist. Maxime Verhagen is niet de eerste oud-minister die zich bij de gasverhoren op een gebrekkig geheugen beroept. Annemarie Jorritsma, vicepremier tijdens de periode waarin de energiemarkt werd geliberaliseerd, zei meteen voorafgaand aan haar verhoor dat ze zich dingen misschien niet meer kon herinneren, wat natuurlijk verontwaardiging uitlokte. Je zou immers denken dat een oud kabinetslid en VVD'er na de nacht van Rutte niet meer zo dom zou zijn om te zeggen dat ze zich bepaalde zaken niet meer heugt. Maar ja, misschien was ze die nacht van Rutte ook alweer vergeten. Tijdens de enquête kon ze trouwens nog wel in geuren en kleuren vertellen wat er wel goed ging tijdens haar bewind. Dit schrijnt allemaal, die selectieve geheugens van Jorritsma en Verhagen. Het ergste is de minachting die er vanaf dampt en het misselijkste is de dubbele onverschilligheid die daaruit spreekt. Onverschilligheid voor de waarheid en onverschilligheid voor de gevoelens van de gedupeerde, voor wie deze blatante leugens de zoveelste ram in het gezicht zijn. En de afgelopen dagen spookt het woord onthouden door mijn hoofd. Dat twee betekenissen heeft die allebei op de verhoren van toepassing zijn. Onthouden kan betekenen dat je je iets in het geheugen geeft, maar onthouden wordt ook gebruikt om aan te geven dat je iemand iets ontzegt. De waarheid bijvoorbeeld, of gerechtigheid. En in die laatste vorm van onthouden blinken Jorritsma en Verhagen uit. Deze week schuift Henk Kamp aan bij de parlementaire enquête. Benieuwd hoeveel hem nog voor de geest staat. De schrijver Elie Wiesel zei in ieder geval eens dat er zonder herinnering geen beschaving is. Een zeer toepasselijke uitspraak in dit soort tijden. Zonder herinnering geen beschaving. Daar wou ik het voor vandaag bij laten. Nou, daar wil ik het voor vandaag niet bij laten eigenlijk. Wat, Natasja? Ja. Wat? Nee, want wij hebben een herinnering natuurlijk van het volgende. Ja, we willen je hartelijk feliciteren met de oudste literaire prijs, de Tollensprijs, Ellen. Ja, dank je. Ja, ik zat in het auto terwijl het aan je uitgereikt werd afgelopen zaterdag in de Taalstraat van Frits Spits op Radio 1. Is het inmiddels een beetje ingedaald bij je? Ja, een beetje, maar ja. Het is belachelijk en leuk en geweldig. Prestigieuze prijs. Ja, mensen als Louis Couperus en Willem Kloos hebben hem gehad. En ik ben 40 voor deze oeuvreprijs. Ik kan nu gewoon overlijden. Nou, dat moet dan voorlopig even niet doen. Nee. Heb je veel reacties gekregen? Ja, ontzettend veel. De telefoon stond rood gloeiend. En zulke lieve reacties van niet alleen collega's, maar ook van oud-leerlingen en oud-oppassers. Ja. En mensen mij die de taalliefde hebben bijgebracht. Ja. Wat heb je met het juryrapport gedaan? Ja, ik heb het gewoon de hele tijd lopen uitspellen en in december komt de officiële uitreiking. Dus ik verheug me op nog meer veren in mijn reet. En tot die tijd koester ik het heel erg. Heel goed. Geniet er lekker van. Dankjewel. Dankjewel. En komende donderdag ben je weer hier druk te maken, heb ik begrepen. Heerlijk. Tot dan. Tot dan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Wie van bijzondere fotografie houdt, moet deze week in Breda zijn. Daar vindt de jubileumeditie van het Breda Foto Festival plaats, waar werk van 60 fotografen uit de hele wereld te zien zal zijn. Een van hen is Kevin Osepa. Hij woont en werkt in Nederland, maar ging voor zijn project Kloof Barrio Espiritu terug naar zijn geboorteland Curaçao. En ik spreek hem vanuit Breda, waar de expositie nu wordt opgebouwd. Hoi Kevin. Hoi, hoi. Hoi, je klinkt niet heel enthousiast. Gaat het goed met de opbouw? Jawel, oh, ja, gelukkig. Zeker, het gaat goed. Oké, alles loopt dus op rolletjes. Ja, dat moet. Oké, heel goed. Ik vraag het, want het project heeft ook wel wat tegenslagen gekend, hè? Ja, klopt. Ja, dingen die niet lukken, foto's die niet op tijd waren geleverd. Maar dat gebeurt altijd. Het gebeurt altijd? Of gebeurt het toevallig bij deze expositie over de kloof? Ja, nou, dat ligt een beetje aan. Omdat het ook over de kloof gaat, vind ik het. Dan ga ik ook gewoon verder denken dat dat een soort curse is. Dat ik op mezelf heb gezet. Ja. Maar tot nu toe ben ik wel blij met hoe het loopt. Ja, want laten we het even over die kloof hebben. Of gewoon kloof, zoals we het noemen op Curaçao. Wat is het voor plek voor de mensen die het niet kennen? Kloof is een straat van ongeveer 300 meter aan de westenkant van Curaçao. En het is een van de weinige plekken waar je hebt een soort straat en dan de bomen groeien naar elkaar toe. Ja, het is een soort tunnel, hè? Tunnel, ja. En ik ben daar opgegroeid. Of tenminste, ik ben op Curaçao opgegroeid. En als ik langs de kloof rijd, ging mijn vader altijd mijn verhalen vertellen van bijvoorbeeld een non die daar rondloopt en auto-ongelukken veroorzaakt. Dus het is een plek dat op het eiland wordt gekend als een plek met heel veel auto-ongelukken. Maar ook heel veel mystieke krachten met heel veel spoken en geestverhalen. Je bent erin gedoken, hè? Want je bent archieven gaan uitpluizen. Verhalen die de ronde deden ben je gaan uitpluizen. Waar ben je achtergekomen? Ja, heel veel verhalen. Heel veel verschillende verhalen. Sommige verhalen zijn specifiek aan een buurt. Dus sommige mensen kennen het. Maar sommige zijn heel van het hele eiland die iedereen kent. En dat vond ik heel interessant. Dat het een plek is waar gewoon verschillende lagen van de geschiedenis zichtbaar worden gemaakt in die verhalen. Want die nonnen, ik heb ooit begrepen dat je nooit in je achteruitkijkspiegeltje moet kijken. Want dat die non in één keer op je achterbank kan zitten. Ja, exact. Waar komt dit verhaal vandaan dan? Ja, nou, wat ik heb gedaan, ik heb inderdaad archieven ingedoken. Ik heb boeken gelezen, ik heb met antropologen gesproken. Maar ik ben ook zelf mensen gaan interviewen. En ik weet nog dat ik had een groep mevrouwen geïnterviewd en die hadden mij verteld dat het was een non die in de jaren 60 heeft geleefd. En zij heeft ook een auto-ongeluk gehad in de kloof. Maar zij was best wel gemeen. Zij gaf les. En iedereen was een beetje bang voor haar. En toen zij overleden was, was iedereen quote-unquote blij. Maar dat heeft ook ervoor gezorgd dat ze geloofde dat haar spirit nog rondloopt. En dat ze dus wraak aan het nemen is. Exact. Op die weg. Ja, toch? Mm-hmm. Maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord van dat mensen... Ik ben daar ook best wel vaak overheen gereden. Hè? En dat ik dacht, oké, dat als je focus op de weg. Ja, ja, ja. Maar dat je dus ook wel eens onthoofde mensen kunt zien langs de kant van de weg. Ja, exact. Dus dat is wel... Ja, dat zijn de spannende verhalen waarmee ik op ben gegroeid. En ik ben daar ook best wel gevoelig voor als ik in de kloof rij. Ja? Waar zouden die verhalen dan vandaan komen, die onthoofde mensen? Want het zijn er veel... Ja, het zijn er veel. Ik kan heel veel verhalen benoemen. Maar wat ik heb ontdekt is dat het toch een soort van verbondenis heeft met de geschiedenis. Het is, als je kijkt in de geschiedenis naar de kloof. Vanaf de inheemse Caiquetillos, de eerste bewoners op het eiland toen de Spanjaarden kwamen. Mm-hmm. Die hadden daar een huis, want het is dicht bij een baai. Maar die werden allemaal weggeroeid. Dus het is een plek dat al een soort van pijn kent. En daarna kwamen de tot slaafgemaakte. Ook daar had je de onafhankelijke strijd van 1795 is ook daar in de buurt gebeurd. Ja. Dus het is een plek dat heel veel pijn in de geschiedenis heeft gekend. En tegenwoordig ook pijn door die oude ongelukken. Waardoor het altijd blijft vervormen en nieuwe verhalen komen vanuit zo'n zware geschiedenis. Maar geloof jij dan, want dan denk ik ook wel eens, hè, als je er doorheen rijdt, jij zegt zelf ook van ja, je hebt dat ook in je achterhoofd. Het is echt een kronkelweg, het is donker, er is ook geen verlichting. Denk ik van waarom zetten ze niet gewoon verlichting? Dan is het probleem opgelost. Het lijkt wel een soort van self-fulfilling prophecy. Snap je wat ik bedoel? Ik volg, ja, dat heb ik ook. Maar mijn grootste vraag is, waarom blijft zo'n plek zoveel pijn naar zich toe trekken? Waarom in de geschiedenis en tot nu toe met die auto-ongelukken? En waarom zijn we dat niet aan het oplossen? Dus voor mij is het ook een vorm van het nadenken over helen. Weet je, hoe gaan we naar de toekomst? Hoe gaan we om met zeg maar, onze geschiedenis? En hoe kunnen we dat transformeren tot iets moois? Tot een soort bevrijding of iets. Oké, en hoe transformeer jij dat dan tot iets moois? Zo'n kloof met zulke verschrikkelijke verhalen? Ik persoonlijk, als mijn perspectief als maker is dat ik denk dat deze verhalen, deze geesten die willen gezien worden, dat voel ik, die willen gehoord worden, want die hebben ook, het zijn overblijfsel van een soort van pijn. En door hun een podium te geven met mijn kunstwerk, met mijn fotografie, hoop ik echt dat ik dan dat ook dat pijn kan verzachten, dat meer mensen weten van dit soort verhalen en dat we het zo helemaal anders gaan kijken waardoor het weggaat. Dat is heel erg mijn hoop. Denk je echt dat die pijn weg kan gaan? Want we hebben het vaak hè, over de postkoloniale verleden, het meer naar elkaar toe groeien. Kan die pijn ooit helemaal weg zijn? Ik denk door gesprekken en begrip helemaal weg, nooit. Want het blijft het prikken. Maar ik denk dat het wel kan verlichten. En dat vind ik mooi. Dan nog iets anders, hè? Want ik dacht, ik had het met mijn moeder hierover, over die expositie. En nou ken ik mensen in mijn omgeving die zeggen... Nee, joh, ik ga echt niet naar die expo. Het is toch een soortje van bijgeloof wat we dan weer hebben om onszelf dan tegen te houden. Ja, het is iets dat je met je draait. Ik heb dat ook. Als ik daar aan het fotograferen ben ik best wel gevoelig voor zeg maar die spirituele krachten. Dus ik dat is wel iets dat ik heel goed kan snappen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik dat we juist doordat we altijd bang zijn dat we het wegstoten, dat we het nooit gaan snappen. Dus juist om jezelf open te stellen en om dit te onderzoeken, dan ga je verbanden leggen. En dan ga je snappen wat er aan de hand is. En ik denk dat die ruimte moet je jezelf gunnen. Ja. Nou, weet ik dat de expositie natuurlijk uit beeld is moeilijk voor de radio om dat te beschrijven. Maar zou je een poging kunnen doen? Wat kunnen we precies zien? Nou, het is een ruimte van, gecombineerd met fotografie en film. Dus je ziet verschillende foto's, verhalen die verbeeld zijn. Maar ik denk ook heel erg over de toekomst. Hoe gaan we om met bescherming, met onszelf spiritueel beschermen? Dus je hebt heel veel foto's met blauw bijvoorbeeld, dat ook een heel belangrijke rol speelt in mijn werk. Maar je hebt ook soundscape en lichtinstallatie. Dus het is best wel een multimediaal. Basis is fotografie, mm-hmm. maar ik doe ook een beetje film en licht en geluid om het compleet te maken. Nou, noem je blauw, maar blauw is heel belangrijk, hè, in onze cultuur als het gaat om bescherming tegen juist geesten. Zeer zeker, ja. Ja, heb je het bewust gedaan? Ja, dat blauw is altijd een deel van mijn werk geweest. Dat komt door het blauwsel. Dat is misschien kennen mensen dat een afwasmiddel die wordt gebruikt om witte kleren mee te wassen. Maar tegenwoordig gebruiken heel veel mensen bleek. Dus dan is het niet meer van toepassing. Maar op de Antillen wordt het gebruikt voor bescherming. Ze smeren dat op baby's in hun hoofd bijvoorbeeld om ze te beschermen tegen boze oog. Maar rond je huis plaats je ook dat blauwsel, dat wasmiddel, om jezelf te beschermen. En ik vind het altijd interessant hoe zo'n wasmiddel die niet bedoeld was om een spiritueel product te worden, toch spiritueel is geworden door een gemeenschap. Dus zo probeer ik dat ook gewoon in te zetten in mijn werk. Maar ook gewoon nadenken, wat betekent mezelf te beschermen van een spirit die tegen mij zegt, help, ik wil gezien worden. Waarom ben ik mezelf aan het beschermen? Waarom haal ik de bescherming niet weg? En luister, ga ik eens in gesprek met een spirit? Ja. Dat is best wel een grote vraag. Wauw, ja, en spannend inderdaad. Ik vind het een spannende reis die je voor ons hebt geopend. En ik ga hem zeker afleggen. Ik ga erheen. Dankjewel, fotograaf heel Kevin Osepe. Kloof Barrio di Spiritu is vanaf donderdag dus te zien op het Breda Fotofestival. Lyric stormbatter, betonnen jungle, vroes, noem me poes, datter. Shout out naar mijn grandma, den biggies maya lukumi, mine frere no wasma. Dit is voor mijn roots, dit is voor de bush. Weggelopen slaven, homie, dit is voor het bloed. Vergoten door zweepslagen, verlogen en verraden, die doden zijn heengedragen. Ik rap ze in één adem, blaas die kaarsen uit, adem in, adem uit. Zeg ze, ik ben in depressie, brada, sisa, kisi, schreefie. Mine fuga heeft de maa het takje met wakatap gado passie. Alles hier is gado vast. Vind, vind, vind. Vind, vind, vind. Vind, vind, vind. Vind, vind, vind. Mano desiru, biggest mother yo so, my biggest mother mo so tu. Hundre mine frede dende, non complain mi mati man. Play for the cream kanka, o gride na obia man. Mami can tegi da no ala inga Abraham. Ma angri sista, fumente gina tigri nyanya. Atija, mino mala sija, dresje voor agromama. Rechtstreeks uit de kale pas, van hier en tot aan het graf. Schrapulet van Oru, dis anofodu, dis na fanoru. No make this, don't stop you in it. Mima ben taigi mi, ano boom giyu ye. Dus mine luku ogri, mie luku mi oloisi. Plus mi kontumsi, de meid no man krooi mi. Mooi fayuani, maar dat doen we mooi niet. Geen zwarte magie hier, we geloven die zooi niet. Make the wine on a tapro, me a privy in igaro, me no frere gire, bakro. Fin, fin, fin, fin. Winnen was dat met Winti. De Nieuws-BV. Een mooi eerbetoon dit weekend aan de in maart overleden drummer van de Foo Fighters, Taylor Hawkins. In Londen speelde de band hun liedjes met een keur aan gastmuzikanten zoals Queen. Paul McCartney kwam ook langs. Maar de opvallendste bijdrage kwam toch wel van Shane Hawkins, de zoon van de overleden drummer. Ladies and gentlemen, we have one more drummer that's going to come up and play with us tonight. He's a member of our family. And he needs to be here tonight with all of us. Ladies and gentlemen, would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums. Shane starts this song. Zo, nou goed, daar gaan we het zo over hebben. Maar aangeschoven is de regisseur van de Nieuws-BV, Leon Polman. Goedemiddag. En je kunt helemaal niet drummen, toch, nee, Leon? Helemaal niet. Maar wat ik net hoorde, mijn god, Hawkins Junior, die kan er wat van, zeg. Ja, en is pas 16 jaar, hè? Zo jong, en dit moet hij van zijn vader hebben geleerd. Ja, en het is heel grappig. Er zijn beelden van hem van 10 jaar geleden, was hij 6. Ja. Dan zie je zijn vader op dat grote podium drummen tijdens een concert. En hij zit dan een beetje aan de zijkant backstage met een heel klein drumstelletje. Zit hij al lekker alles zo mee te tikken. Schattig. En is dat waar hij zijn opleiding heeft gevolgd? Heeft hij ook een soort van conservatoriumopleiding gevolgd of iets dergelijks? Nou, daarna ben ik hem een beetje uit het oog verloren. Maar ik weet wel dat hij af en toe al met bandjes ook liedjes van zijn vader speelde. Dus hij zit er wel op. Ja, ja, maar dan speel je, dan moet het ergens wel in je DNA zitten. Dus. Ja, of je krijgt het met paplepel ingegoten of ja, met stokjes dan. Ook zo, ja, dat kan natuurlijk ook. Was er trouwens nog een drummer die zijn kind had meegenomen? Want we gaan het eventjes hebben over de kinderen van. Kinderen van popsterren. Ja, er waren er heel wat gisteravond daar op Wembley. Ja. Sowieso Dave Grohl, die had zijn eigen dochter ook meegenomen, Violet Grohl. Mm-hmm. En die zong een liedje van Jeff Buckley, Grace. Ja. En Jeff Buckley is dan weer de zoon van Tim Buckley. Hè? Dus dat was ook grappig hoe dat dan in elkaar grijpt. Een grote familie gewoon daar. Ja. Ja. Maar er was inderdaad ook de drummer van Queen, Roger Taylor. Die had ook, die kon ook geen oppas krijgen. En die had zijn zoon Rufus meegenomen. Maar die Rufus, die drumt al vaker wel bij de Foo Fighters. En pa, Roger Taylor, die deed zelf ook nog even mee. Want die Taylor Hawkins was een groot fan van Queen. Ja. En ze deden natuurlijk dan ook een paar liedjes van Queen met Roger op drums. Jeetje, maar die moeten die luidjes niet een hele band vormen met z'n allen? Nou, al die kinderen. Dat deden ze gisteren dus een beetje. Maar eigenlijk zouden ze dat voor altijd moeten doen, denk ik. Zou zomaar kunnen. Sowieso een productief jaartje voor deze kinderen. Ja, nou niet alleen die, maar bijvoorbeeld ook het kind van Madonna. Hè? 2 weken geleden verscheen de debuutsingle van... van Lola Hall. Ja. En Lola Hall is dan Lourdes Leon, de dochter van Madonna. En dat liedje dat heette Lock and Key. Ja, en in diezelfde categorie is ook de dochter van Michael Jackson actief, hè? Oh ja? En grappig, zij is ook vernoemd naar een plaatsje in Frankrijk. Paris. Paris Jackson. Ja. En zij heeft ook al een paar nummers op haar oeuvre gezet. Net de vader, hè? Nou, dat wil ik trouwens even nog zeggen over Lourdes. Want ik vond het wel lekkerder klinken dan haar moeder. En dan misschien strijk ik heel veel mensen tegen de haren in. Madonna natuurlijk ook erg fijn klinken. Maar ik vond Lourdes wel echt op die plaat wel... dat ik dacht, dat zangtalent, dat... Heb je bij Paris generatie ook? Overgeslagen. Paris iets minder. Okay. Dat is dan mijn hele bescheiden mening. Maar ik kan me wel voorstellen dat je nou ook benieuwd bent naar wat Nederlandse voorbeelden. Ach, van vaders en dochters. Me eens. En, ja, zijn er ook Nederlandse voorbeelden? Ja, deze twee. Gevoel was Willy en Willeke. Heerlijk, toch? Ja, dat is leuk.

Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle luxe flexhoren en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, PFAS wordt wel een forever chemical genoemd, omdat het in ons leefmilieu nauwelijks afbreekt en blijft opstapelen. Zembla deed onderzoek naar deze schadelijke stoffen in moedermelk. Zometeen meer hierover hier in de nieuwsbv. En over ongeveer een half uur wordt bekend wie de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluuk. Ja, wordt Liz Truss of toch Rishi Sunak de opvolger van premier Boris Johnson? Correspondent Arjan van der Horst volgt het vandaag. Arjan, nog even kort de achtergrond van deze leiderschapsverkiezing. Ja, dat begon 2 maanden geleden toen Boris Johnson aftrad... Hè, na het zoveelste schandaal. En waarbij toen een groot deel van zijn regering het helemaal met hem gehad had en toen massaal opstapte. Er kwam vervolgens een leiderschapsverkiezing waarin meerdere kandidaten meededen. Het werd een soort van afvalrace totdat er 2 kandidaten overbleven. Rishi Sunak, de voormalige minister van Financiën, en Liz Truss, de huidige minister van Buitenlandse Zaken. En de ongeveer 160.000 tot 180.000 leden van de conservatieve partij konden tot afgelopen vrijdag hun stem uitbrengen. En straks wordt de uitslag van die verkiezingen bekendgemaakt. Ja, hoe ziet die middag eruit? Ja, over een half uur komt Sir Graham Brady in een zaaltje bij een conferentiecentrum tegenover het parlement van Westminster. Sir Graham Brady is de voorzitter van de zogeheten 1922 Committee. Dat is een interne partijcommissie die deze verkiezingen heeft georganiseerd. En die zal dan de uitslag bekendmaken van de leiderschapsverkiezingen, gevolgd waarschijnlijk door een korte toespraak van de winnaar. Ja, en Truss is de grote favoriet. Kan het nog misgaan voor de, denk je? Ja, ik denk dat alle Britse opiniepeilers collectief hun schoen zouden opeten als vandaag alsnog Rishi Sunak zou winnen. Want Truss staat al weken, mijlen ver voor in de peilingen. In sommige peilingen wel 20 tot 30 procentpunten voorsprong. Ja, je merkt ook al aan het kamp Sunak dat zij er ook eigenlijk niet meer van uitgaan dat hij nog enige kans heeft. Dus zou echt een enorme schok zijn als alsnog Sunak zou winnen. Liz Truss is echt de gedoodverfde favoriet om deze leiderschapsverkiezingen te winnen. Correspondent Arjan van der Horst, later meer van je als er meer bekend is over de uitslag. De verkiezingen in Kenia worden niet overgedaan. Oppositieleider en verliezer van die verkiezingen, Odinga, was naar de rechter gestapt om de uitslag aan te vechten, maar het Hoge Rechtshof heeft hem zojuist ongelijk gegeven. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, waarom stapte Odinga naar de rechter? Omdat Odinga en zijn partij vonden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen op meerdere fronten. Advocaten die hadden petities ingediend waarin ze zowel de technologie als de werkwijze van de kiescommissie in twijfel trokken. Sterker nog, ze zeiden ervan overtuigd te zijn dat Raila Odinga de winnaar was van de verkiezingen. En dat hij het dus had moeten zijn en niet William Ruto. Ja, ik neem aan dat ze met bewijzen kwamen bij de rechter. Waarom heeft hij geen gelijk gekregen? Klopt, er was een lang rijtje om af te gaan, want er waren meerdere aanklachten. De eerste aanklacht bijvoorbeeld was dat de stemtechnologie zou hebben gefaald. En daar is het Hoge Rechtshof niet van overtuigd. De rechters die zeggen dat over het algemeen de techniek echt voldeed aan de belangrijkste voorwaarden als het gaat om transparantie en veiligheid. Verder zou er geen bewijs zijn dat er is gesleuteld aan de uitslagformulieren van de stembureaus. Er was geen verschil tussen de papieren en digitale exemplaren, bleek uit een steekproef. En het Hoge Rechtshof tikte zelfs de advocaten die deze aanklacht hadden ingediend ingediend op de vingers. Zij noemden het onacceptabel dat het zogenaamde bewijs dat ze hadden aangeleverd helemaal geen bewijs of zelfs onwaarheden bevat. Er was volgens het Hof ook geen sprake van kiezersonderdrukking, geen bewijs van stemfraude. En het feit dat 4 van de 7 leden van de kiescommissie niet achter de uitslag stonden, dat neemt volgens het Hof niet weg dat het stem- en telproces eerlijk zou zijn verlopen. Ze waren daar tot aan het einde bij betrokken volgens het Hof. Dus volgens hen verandert dit de uitslag niet dat William Ruto deze verkiezingen heeft gewonnen. Ja, en dus gaat Kenia nu over tot de orde van de dag, denk je? In principe betekent dit dat William Ruto kan worden ingehuldigd. Over 7 dagen, over een week dus. Dat was tot vandaag toch nog best wel spannend. Want bij vorige verkiezingen, toen het team van opponent Ruilo Odinga ook een rechtszaak aanspande van dergelijke orde, gaf het Hof hem gelijk. En toen moesten de verkiezingen helemaal opnieuw. Dat is dus nu niet het geval. En hoewel veel Keniaan vandaag met ingehouden adem naar de tv hebben gekeken, zullen veel van hen toch wel opgelucht uitademen. Want inderdaad, weer tot de orde van de dag. En over een week, in principe, moet alles weer normaal zijn. Correspondent Saskia Houten, dankjewel. Bij een zelfmoordaanslag bij de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. De aanslagpleger is door de bewaking gedood. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Oppositiepartij PvdA en coalitiepartner ChristenUnie willen een einde maken aan tijdelijke huurcontracten. Ze zeggen dat veel mensen in de problemen komen door flexhuur, omdat ze te veel betalen en steeds op zoek moeten naar een ander huis. De partijen komen met een initiatiefwet om daar een einde aan te maken. En gas was vanochtend op de Europese gasmarkt even ruim 30% duurder dan vrijdag. De nieuwe prijsstijging komt door het langer dichtblijven van Nord Stream 1, de gaspijpleiding tussen Rusland en Europa. De EU zegt dat Rusland gas inzet als politiek wapen. Het NOS-journaal. In Rotterdam is de rechtszaak begonnen tegen de vrachtwagenchauffeur die in juli vorig jaar een motoragent doodreed. Hij sleurde de agent honderden meters mee. De chauffeur stond bij de politie bekend als heel gevaarlijk. Verslaggever Nasra Abilala, de zaak is een paar uur bezig. De verdachte is ook al aan het woord gekomen. Ja, dat klopt. Het is de eerste keer dat de verdachte aan het woord is. De vraag in deze zaak is dus of hij de motoragent expres aangereden zou hebben of dat er sprake is van een ongeluk. De verdachte zei vanmorgen dat het een ongeluk was, dat hij de agent eigenlijk pas zag toen hij vlak voor de vrachtwagen reed. Hij werd ook een aantal keer emotioneel. Maar ook op veel vragen wil hij geen antwoord geven. Hij zegt dat hij een groot deel van eigenlijk wat er allemaal daarna gebeurde zich niets meer kan herinneren en dat hij daar dus eigenlijk niks meer over kan zeggen. Een ongeluk met vreselijke gevolgen. Is de sfeer beladen in de rechtszaal? Ja, dat kun je wel zeggen. Er is ook veel aandacht voor vanmorgen. Al voordat de zitting begon, stonden er buiten voor de rechtbank nabestaanden van het slachtoffer en veel politiemensen ook. Die hadden een spandoek en zwarte ballonnen met de naam van het slachtoffer erop. De zaal zit ook helemaal vol, de publieke tribune. Er is veel aandacht voor. En van beide kanten zijn er natuurlijk familie en vrienden bij aanwezig. Dus ja, je kan zeker wel zeggen dat de sfeer beladen is. En wat ook opvallend is, is dat in de zaal zelf staat op een van de bankjes een foto van het slachtoffer met zijn politiemotorhelm en zijn baret. Dat zie je ook niet veel. Het is zeker een beladen zitting. En hoe ziet de rest van de dag eruit? Nou, voor de zitting is 2 dagen uitgetrokken. Er wordt nog een verkeersongevallen deskundige gehoord die de situatie heeft bekeken. Later vandaag komen ook nog de nabestaanden van het slachtoffer aan het woord. En uiteindelijk volgt er dus een strafeis, maar het lijkt er nu op dat hij pas morgen komt. Verslaggever Nasra Abiballa, dankjewel. Enkele duizenden Indonesiërs gingen vandaag de straat op omdat de overheid de brandstofprijzen heeft verhoogd. In sommige gevallen zelfs met 40%. Correspondent Mustafa Margadi was zojuist bij een van de demonstraties. Mustafa, waarom heeft de overheid die prijzen met 40% verhoogd? Voor de armste Indonesiërs heeft de overheid een aantal soorten benzine en diesel altijd gesubsidieerd. Maar door de oorlog in Oekraïne is wereldwijd de prijs van brandstof, zoals we weten, de pan uitgerezen. En daardoor is het subsidiebudget van Indonesië de afgelopen maanden verdrievoudigd. Nou, de regering in Indonesië kon het simpelweg niet meer volhouden om die prijzen zo laag te houden. Nou, president Jokowi die heeft zo lang mogelijk het proberen uit te stellen uit angst voor de woede van het volk. Maar afgelopen vrijdag moest hij toch de beslissing beslissing nemen om de prijzen te verhogen. Nou, meteen daarna werden verschillende demonstraties aangekondigd. En zoals je al zei, ik bezocht er zojuist één. Voornamelijk jongeren hebben zich verzameld vlakbij het Vrijheidsplein. Woedend over de onlangs verhoogde benzine- en dieselprijzen. De mensen vinden dat ze het hier al zwaar genoeg hebben. Ja, karena posisi kita pasca pandemie. We hebben het al zo moeilijk tijdens de pandemie, zegt deze jonge student. Hij vindt dat de economie bij lange na niet stabiel genoeg is. Economie kita tidak stabil. Dan moet je niet de prijzen nog eens omhoog gaan gooien van de dingen die ze het hardst nodig hebben. Karena mungkin belum ya, karena yang sekarang beredar itu cukup BBM aja yang naik. Ja, en deze jongen. Die zegt dat de voedselprijzen ook al omhoog zijn gegaan in Indonesië. Als daar dan de brandstofprijzen die dan omhoog gaan bijkomt, ja, dan trekken de mensen het hier niet. Dus gaat men in opstand komen, zoals vandaag. De jongeren staan nu stil voor prikkeldraad op een van de grote wegen van Jakarta. En achter dat prikkeldraad staan honderden agenten. Klaar om als het uit de hand loopt de boel onder controle te houden. De hoeveelheid politie die is ingezet geeft toch wel aan dat er vrij veel angst heerst onder de regering dat die prijsverhogingen heel erg slecht gaan landen hier in Indonesië. Ja, Mustafa, in je reportage valt het woord opstand. Hoe groot is de kans, denk je, dat het echt uit de hand gaat lopen in Indonesië? Nou, dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen, maar de woede is wel echt enorm in Indonesië. Er waren vandaag meerdere demonstraties in heel het land. Op de Molukken bijvoorbeeld probeerden mensen het huis van een gouverneur zelfs te bestormen. En toen ik wegging bij de demonstratie in Jakarta, zag ik dat er steeds meer demonstranten nog steeds bijkwamen. Er werd zelfs een rookbom gegooid. En op de weg terug, achterop de scooter naar huis, zag ik bij allerlei verschillende overheidsgebouwen echt heel veel politiebeveiliging. Er zijn de komende dagen nog meer demonstraties gepland. Dus ja, je kunt wel zeggen dat de Indonesische overheid in elk geval bang is dat het hier de komende tijd uit de hand kan lopen. Correspondent Mustafa Maghadi, dankjewel. En dan nog het weer. Veel zon en tot vanavond blijft het droog. 26 tot plaatselijk 32 graden. Vanavond in het zuidwesten kans op onweersbuien. Die trekken naar het noordoosten weg. En morgen op de meeste plaatsen droog en dan 25 tot 30 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Er is flink wat vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum 6 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Groningen kan beter omrijden via Emmeloord over de N50, A6 en de A7. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, PFAS, dat is iets waar enkele jaren geleden maar weinig mensen zich druk over maakten. Nou, dat is inmiddels wel anders. De chemische stoffen zijn slecht afbreekbaar en bevinden zich niet alleen in zorgelijke hoeveelheden in ons leefmilieu, maar ook in onze lichamen. Zo blijkt uit een onderzoek dat onze collega's van Zembla hebben gedaan naar PFAS in moedermelk. En om over dit onderzoek te praten is aangeschoven Zembla-verslaggever Roelof Bosma. Goedemiddag, Roelof. Goedemiddag. En aan de lijn heb ik Jacob de Boer, emeritus hoogleraar toxicologie. Goedemiddag, meneer de Boer. Goedemiddag. Ja, zou u nog eventjes voor ons willen uitleggen wat PFAS precies is? Ja, PFAS is een stof die is heel erg moeilijk afbreekbaar. En het is een stof die heel brede toepassingen kent. Hè. Op zich nuttige toepassingen lijkt het, zoals de anti-aanbaklaag in koekenpannen. Het zit op regenkleding, hè. Het is vuil en waterafstotend. Het zit op meubilair en vloerbedekking, het zit in lijmen. Het wordt gebruikt om teflon van te maken. En ik kan nog wel echt een tijdje zo doorgaan. Er zijn heel veel toepassingen. Ja, heel veel toepassingen, maar hoe komt dit dan in ons milieu terecht? Hoe kan dat? Nou ja, die stoffen die ten eerste bij de productie van bijvoorbeeld teflon, zoals dat dan in Dordrecht gebeurt, daar zien we dus dat daar afvalstoffen bij vrijkomen. En dat zijn PFAS-stoffen en die komen dan in het water terecht. Die gaan bijvoorbeeld naar de vis, of ze komen via het water in ons drinkwater, of ze verdampen en ze regenen weer uit. En zo verspreiden die stoffen zich ook door het milieu. En dat gaat echt wereldwijd, hè. Dat gaat eigenlijk tot aan de Noordpool, zeg maar, toe. En zo komen we ze eigenlijk overal tegen. Ja. Daarnaast zitten ze ook in producten die aan het eind van hun gebruik ook weer worden vernietigd. En die stoffen vernietig je dan niet. En die komen op dezelfde manier dan tot ons. Ja, onvernietigbaar dus eigenlijk, dat PFAS. En het haalt ook ja, dat is het probleem. Ja, precies. En daardoor haalt het ook regelmatig het nieuws. Vandaag ook weer hoorden we het nieuws voorbij komen dat het RIVM waarschuwt. Mensen eigenlijk om groente en fruit uit moestuinen in een straal van 1 kilometer rond de Gemoer-fabriek in Dordrecht te eten. Gewoon niet eten, zegt RIVM eigenlijk. Ja. Ze kunnen de effecten op de gezondheid niet uitsluiten. Wat vindt u van die waarschuwing? Ja. Nou ja, het komt me erg bekend voor, want wij hebben daar toch ook wat discussie met de RIVM over gehad. Wij hebben in 2017 al gevraagd of dat advies uit kon gaan. Mm-hmm. Toen zei het RIVM, wij hebben modellen en dat zou onze getallen niet onderstrepen. Ja, nu blijkt dat toch. Ze hebben dus nu ook zelf gemeten. En wat wij zien, is, ik kan dit alleen maar bevestigen, is dat we hebben meerdere van die fabrieken onderzocht. Dordrecht, Antwerpen, Lyon. En rondom zo'n fabriek zie je gewoon een soort inktvlek van 5 tot 10 kilometer. En daar is eigenlijk alles, de grond, het water en ook de mens uiteindelijk besmet. En ook dus groente uit tuintjes. En dus deze waarschuwing komt eigenlijk 7 jaar te laat, als ik het zo hoor. Nou, ik heb er wel moeite mee. Ze hebben op een gegeven moment wel een jaar na die discussie met ons wel ook een bericht uit laten gaan. Maar nu is dat wat gedetailleerder. En nu gaat het toch ook om een wat groter gebied nog, begrijp ik. Okay. Ik ga even door naar het onderzoek van Zembla. Dan kijk ik jou eigenlijk even aan, Roelof. Want wat was de aanleiding waardoor jij en je collega's opnieuw PFAS zijn gaan onderzoeken? Nou, eigenlijk de problematiek in de Westerschelde, hè, in Zeeland, waar het RIVM eerder ook al naar buiten bracht, en Jacob de Boer opnieuw daarvoor ook al, dat je daar geen vis uit zou moeten eten of mosselen. Dat is veroorzaakt door de 3M-fabriek in Antwerpen, waar vorig jaar met name in Vlaanderen enorm veel aandacht voor was. En ik sprak een moeder in rondom die fabriek en die zei, ik wist 10 jaar geleden al dat ik te hoge concentratie in mijn bloed had, maar ik heb ook mijn dochter, mijn oudste dochter, moedermelk gegeven. En nu heb ik eigenlijk als het ware mijzelf een klein beetje schoongespoeld. Maar heb ik het PFAS overgedragen aan mijn dochter. En wij vroegen ons af, van ja, als dat daar het geval is, in dat ene geval, hoe zit dat dan eigenlijk bij Gemoer, waarvan we al langer wisten en weten dat daar jaren geleden ook zo'n probleem heeft gespeeld. Ja. En we bleken daarbij op hetzelfde spoor te zitten als Franse journalisten die een fabriek rondom Lyon hadden onderzocht. Mm-hmm. Daar heeft Jacob de Boer ook aan civiel aan meegewerkt. En daar bleek al dat ook die moeders het in veel te hoog concentraties in hun moedermelk hadden zitten. En voor hun was het interessant. Daar in Frankrijk heeft dit onderwerp nog nauwelijks aandacht gehad. Mm. Zij dachten, wij gaan ook eens naar Nederland om te kijken, hey, maar die historische blootstelling vanuit Dordrecht, wat zegt dat dan voor wat we hier in Lyon kunnen verwachten? Maar wacht even voor mijn verbeelding. Want hoe meet je dat dan in moedermelk? Hoe hebben jullie het aangepakt? Nou, we hebben dus de moeders gevraagd om moedermelk in te leveren. Ja. In de eerste 3 maanden van de tijd dat ze moedermelk gaven. En dat kan Jacob de Boer beter vertellen. Hij heeft dat voor ons geanalyseerd. Dus hoe dat technisch werkt, kun je best aan hem vragen. Nou, wat misschien belangrijk is om te vertellen wat er ook uitkomt. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk. We hoorden net over die blootstelling via de moestuin die gevaarlijk was. Maar hier blijkt dus dat deze moeders 10 keer meer dan de voorgeschreven norm overdragen aan hun kind, die op dat moment nog helemaal niet belast is. En eigenlijk via die moeder meteen besmet raakt. Meneer de Boer, als u dit dan hoort, u bent toxicoloog, dan val je gewoon van je stoel, toch? 10 keer zoveel van die stoffen? Ja, het is heel vervelend. Dit soort hier kun je het letterlijk zien. En daar vraag ik altijd aandacht voor. Dat dus deze stoffen meerdere generaties raken. Hè? Dus die zorgen voor problemen in meerdere generaties. En dat is zo ontzettend vervelend. Dat moeten we toch helemaal niet willen. Daar komt nog bij dat het niet alleen via de moedermelk gaat, maar dat het kind terwijl het in de baarmoeder zit, dus al via het bloed van de moeder, via de baarmoeder wordt blootgesteld. Hè? Dus het is al gaande voor het kind geboren wordt. En hoeveel generaties gaat dit dan door? Nou ja, kijk, zolang we deze stoffen blijven maken, zullen we daar steeds meer last van krijgen. We hebben dat in het verleden gehad met een stof als DDT, een oud bestrijdingsmiddel. Dat is nu al 40 jaar verboden. En ook dat zit nog, zij het nu wat minder, maar nog steeds in moedermelk. Dus je moet rekenen, als je eenmaal stoffen produceert met deze hoeveelheden, dat je tussen de 50 en de 100 jaar bezig bent voordat je ze weer kwijt bent. Op voorwaarde dat je ermee stopt. Want als je ermee doorgaat, wordt het alleen maar erger. Ja, dan gaat er nog veel generaties door. Maar wat betekent dit dan even in de praktijk voor de gezondheid van die baby's en hun moeders? Nou ja, kijk, wij zijn altijd als onderzoekers ontzettend terughoudend. Hè, want het is zo persoonlijk om tegen moeders te zeggen, je moet geen moedermelk geven. Hè. Moedermelk is heel goed, is heel goed voor het immuunsysteem. En nu is juist bij deze stof het eerste effect, hè, wat optreedt als het te hoog is in concentratie, juist een effect op het immuunsysteem. Dus voor ons is het ook duivels lastig om daar een afweging in te maken. En persoonlijk, dat zeg ik dan echt bij persoonlijk, zeg ik, ja, geef wel die moedermelk, maar doe het dan maar in ieder geval niet te lang. Hè, dat je niet meer gifstoffen overdraagt dan nodig is. Ja, maar wat is te lang? Dat is mijn idee. Maar wat is te lang? Kijk, de WHO zegt, hè, je moet 2 jaar lang moedermelk geven. Maar dat is erg op derde wereldlanden gericht. Hè. Wij hebben ooit, ik heb zelf natuurlijk ook kinderen gekregen. Dus met mijn vrouw hebben we toen gezegd, nou, wij doen dat ergens tussen de 3 en de 6 maanden. Maar het is een persoonlijke afweging die heel erg lastig, ook voor ons als wetenschappers, te maken is. Lastige situatie waar ook veel emoties in spelen, Roelof. Jullie hebben de testuitslag uiteindelijk gedeeld met de moeders. Mm-hmm. En we hebben een fragment van de reactie binnenkort. Dus trouwens te horen ook in Zembla. Ik weet niet hoe ik dat binnen heb gekregen. Of dat via drinkwater is. Of dat het misschien al heel lang in mijn lichaam zit. En ik heb het nu blijkbaar ook alweer overgedragen op hem. En hij krijgt het ook niet meer uit zijn lichaam. Nou, ik vind het gewoon wel bizar dat we dingen in de natuur lozen. In het milieu lozen. Wat daar niet vanzelf uitgaat. Waarvan we niet zeker weten of het veilig is. En dat later dan ook blijkt dat dat eigenlijk niet zo is. Je bent eigenlijk je eigen huis aan het vervuilen. Ja, dan moet je niet gek opkijken als je ziek wordt. Nou, deze moeder is duidelijk not amused. Jullie hebben verschillende moeders gesproken. Hoe zijn ze erg geschrokken van deze? Ja, en die sloeg ook met name aan dat punt van die borstvoeding natuurlijk. Dat er altijd van wordt gezegd, want dat is juist beter voor het immuunsysteem. We hebben dat op een avond gedaan waar Jacob de Boer ook de voorlichting gaf. En dat was ook vaak de vraag van, maar hoe lang dan? En ik geef het al veel langer. En hoe schadelijk is het ook? Maar ook bijvoorbeeld, wat kan ik doen? Het is ook een heel machteloos gevoel. Mm-hmm. Want ja, die stof draag je over en die stof breekt niet af. Dus je kunt eigenlijk als moeder heel weinig doen. En wat we hiermee denk ik ook laten zien is het historische effect. Want er worden ook stoffen gevonden die al lang verboden zijn. Die je dus wel overdraagt naar je volgende kind. Dus ook al is het verboden, die stof blijft gewoon zit heel in lang. Jouw lijf. Ja, exact. En dat werd hun daar ook wel heel erg duidelijk. En dat maakte wel grote indruk op die avond dat wij ze inlichten. Ja, wat voor reacties heb je nog meer gehoord? Nou, dat gaat eigenlijk met name om wat doe je dan nu praktisch? Dus je wil als ouder natuurlijk je kind beschermen. In hoeverre kun je je kind beschermen? Maar je moet niet vergeten dat het ook zo kan zijn. Dit zijn allemaal moeders die daar wonen in de buurt van. Ja, je kan moeilijk zeggen, ga maar verhuizen. Nee, kan dat niet? Ik zou dat ook zeggen, denken. Ik denk, ik ga verhuizen, maar je hebt het dus in je lijf. Precies, dus stel je nou voor dat je daar jaren hebt gewoond of bent opgegroeid en je hebt het al in je lijf en je gaat heel ergens anders wonen en je raakt daar zwanger en je voedt daar je kind. Ja. Dan kan een kind in bij wijze van spreken Groningen dezelfde percentage je natuurlijk overgedragen krijgen. Ik zou zelfs bijna denken, dat is misschien heel drastisch, misschien dan geen kinderen. Kan zelfs een. Oei, dat vind ik ook wel heel drastisch. Ja, dat is toch heel heftig. Nee, maar dat zou denk ik best wel een rol kunnen spelen in de keuze misschien. Heb je dat niet voorbij horen komen? Nee, absoluut niet. Nee, dat waren wel allemaal. Kijk, wat er ook heel veel voorbij kwam van waarom weten we dit eigenlijk niet? Wij wonen hier zo dichtbij. Wij horen af en toe dingetjes in het nieuws, zoals vanmorgen nog. Mm-hmm. Bijvoorbeeld over die moestuin is ook al eerder nieuws geweest. Waarom staan mensen niet meer op de barricade? Waarom moeten we het op deze manier vernemen? Ze hebben meegedaan aan een oproep van een NGO tegengif. Die zei, die zochten gewoon moeders in die omgeving voor ons. Ja, daar reageerden heel veel mensen op van leuk, meedoen. En dan zie je de uitslag. En dan ontstaat natuurlijk een hele andere sfeer. En dan wordt vooral vraag hoe kan het eigenlijk dat wij dit niet weten en dat we er niet voor gewaarschuwd zijn, dan kunnen we er rekening mee houden. Of dat uiteindelijk leidt tot geen kinderen krijgen. Nou ja, hoe moet je er anders rekening mee houden? Nou, bijvoorbeeld door geen borstvoeding te geven, maar dat is niet mijn advies, voor de duidelijkheid, als ik Jacob de Boer zou horen. Ja, het is een lastige situatie. Het is dus overal aanwezig, we kunnen er eigenlijk niet aan ontkomen. Het zit in ons lucht, het zit in ons water. Kan er überhaupt iets aan gedaan worden, meneer de Boer? Ja, daar kan zeker wat aan gedaan worden. Het zijn dit soort stoffen, hè, dus met name over die PFOS, hè, maar er zijn ook nog wel zeg maar andere stoffen waar brom aan zit, die moeten gewoon niet meer gemaakt worden. En er wordt wel in de Europese Unie nu aan een verbod gewerkt. Mm-hmm. Dat zal dan ook nog breder getrokken moeten worden. Als wij dat wereldwijd niet meer maken, dan nog zijn wij dus 20 jaar of verder bezig voordat iedereen als het ware weer schoon is. Maar alleen dan kunnen we dit voorkomen. En ja, dat zal echt moeten gebeuren. En daar moet iedereen voor doordrongen raken. Nou, donderdag staat deze aflevering van Zembla dus helemaal in het teken van dat PFAS-schandaal, Roelof. Zijn dus gevolgen voor de moedermelk. Wat kunnen we nog meer verwachten? Nou, we zijn eigenlijk gaan kijken van in die Westerschelde in Zeeland wordt het in hoge concentraties aangetroffen. Dat kwam door het 3M-schandaal in Antwerpen. En wat je eigenlijk ziet is dat nadat bij 3M is ingegrepen, dat de concentratie van de stof die zij lozen niet minder wordt in die Westerschelde. En we zijn gaan kijken hoe kan dat? Zijn er wellicht nog andere bronnen? En we hebben een hele grote en belangrijke bron gevonden. Oké, maar je gaat nog niet vertellen welke bron dat is. Daarvoor moeten we Zembla kijken. Ik wil je bedanken. De ontknoping van die zoektocht is dus donderdagavond vanaf iets voor 8:30 te zien op NPO 2. Hartelijk dank Jacob de Boer, emeritus hoogleraar toxicologie, en natuurlijk Roelof Bosma, verslaggever bij Zembla. En dan is het tijd voor Bureau Buitenland hier op NPO Radio 1. Dit keer gepresenteerd door Sophie Derksen. Hallo Sophie. Ha Natasja. Ja, wij volgen de ontknoping van die andere grote zoektocht. Wie wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk? Ja, met Hieke Jippes zo dadelijk bij ons. Heel goed. En morgen is de Nieuwsbv er weer. Alleen ik zit er dan niet, maar wel Patrick Lodiers. Tot dan. Dag. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze lease-rijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september kaarten via operaballet.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac.